نشکاتم بیجل عن الرحیم وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها دوم سلمة رضی اللہ تعالی عنها روایت تے ان امراتن چی بیشک او زنانا کانت تحرا قدما اے ددی وینی بتو یولی شوینی وینا بتی روانوا تحراقو مجهول سیغدا و نائب فائل زمیر دے راجی دے دی مرئی تا بازی وی داوم فاطمہ بنت ابی حبیشوا دا امرأتن ان امرأتن بیشک یو زنانا کانت تحراک الدم الدم منصوب دے بنا برتمیز د دې کې سوال راتلو چې دا تمیز د نه هماره فنا نو اذا الاسلام په کې زائد ده الا تقدیر زیاده اللام یاد دې کې دا منصوب ده د دم بنزع الخافض اي تهراق بالدم او یو روایت کې د دم په ځای دمار اغلی دي نو جمع د پاره د دلالت و په کثرت باندې چډې ریونی تویولې بعض علما دام وایي چې دم مرفوع ویل شي نو بیا به بدل شي د ضمیر د تهراقونه على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزماني در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي فاستفتت لها ام سلمة نتپوس کړو د دید فارا ام سلمة رضی الله عنها دا قول دراوی ده دی زنانا ور تا حکم کو غیتا پوسو کو لکداری قتلی کی راغری چی فاطمہ بنتی ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ چی کلا مستحاضہ شوا ناغی ام سلمی رضی اللہ عنہ تا چی ام المومنین دا حکم یو کچی ما دا پارا تا پوسو کا امخ کے حدیث دا متفقن علیہ کی تیر شل چی دا تپوس کون کی پخپل فاطمہ دا نولماؤ لکلی آیا احادیثو کس خلاف نشتا دی فاطمی حکم آسما بی بی تم کڑے وغیم تپوسو کو او می سلامی رضی اللہ عنہ تا پخپلیم تا پوسو کو فقال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل لتنظر داد سوچو فکر کئی لتنظر داد سوچو فکر کئی عدد اللیالی والایام دشمیر دشپو درزو آغا کانت تحیزوهن چی ودا چی دی تبحیز راتلو دمیاشتنا قبل ان یسویبها اللذی اسوابها مخک د دینه چورسیدو دیتا اغا قبل ان یصیبها الذی اصابها مخک د دینه چورسیدو دیتا اغا چرسیدنه د دیتا اوس خدا مستحاضه ده او دوامن د دی وین روانه ده دا د دینه مخک رجل او ګوري چې زما سوش په رزی وین راتلا نګور دا فاطمه مبتدئه نه و مبتدئه زنانه ته وي چې داغي بس د هیز ابتدا او شو مخکې نو راغله او معتاده دي ته وي چې مخکې سمیاشتي سموده داغي وینه راغله دا او عادت دي نګور مستحاذا اے چې د دې وینه رب جو همیشه روانه شو ا د دې عادت نو دا بخپل عادت رزل واپس شي چې زمیاش پاول یا زمیاش اسلامي پمن یا اخر کې وزما ورځ هیز راتلو نو هغه ورځ ودی موز بس کوي دا د دې د هیز دی او د هیز احکامات بدی ته متوجي کیږي چې ورځ تیریږي نو دا به غسل کوي ا دا مسلې د هیز او د استهاز د دې د دې د دې رزو شمیر دا ټول اجتهادي مسلې دي دیو جن دي پر وردی د کموال ډیروالی بارکه سمرفو حدیث نه دراغله کبا دي جوړ کړی د ضعیف دي دیو جن علماء کرام لیکلي علماء کرام دا څه فرمایلي چې دې بارکه دا څه خاص دلیل نه دراغله نو زنانه به دي کیسه کوي دي کې هر مجتهد د خپل علاقه عادت او تکتلی په خبر اورسي دی کنه خپل عادت او تکتلی ادا اقرار رسول کړي علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله وی او دا سید درسی ترمیزی کی محمد تقی عثمانی رحم الله وی وی علامہ ابن رشد ابن قدامہ او علامہ نووی دا د خپل دور د خپل مذهبونو لوی لوی خلق دی وی نے لکھا ہے کہ مدت حیض اور طہر کے بارے میں یہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ روایات میں اس بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے اس لئے فقہان اپنے ماحول کی تجربہ مشاہدہ اور عرف کے پیش نظر یہ مدت مقرر کی ہے سپوشوئی پا خبر ہمارے دا چی دا وی کم درے دے او دا لستے یا سو کوئی یورز دے او زیادی پیزل لستے سو کوئی ول لستے دی بارہ کی روایاتو کی صراحت ندر آگلے فقها او د خپل ماحول او د تجربه او مشاهده او عرف تکتلی عرف تکتلی دغه خبره علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله کړي فتاوی کبرا کې دای فرمایي دام د دنیا په غلوی علماو کې د چټول اقوال دی چاڼ کړیو اغه نه په خلکو ور سره دشمنی ده دیوی ولا یتقدر اقل الهیز ولا اکثر بل کل ما استقر عاده للمراه فهو هیز وان قس عن یوم او زاد علی الخمسه او السبع عشر ولا حد لیقل ولا لأقل الطهر بين الهيزتين وإذا هيز كما ډېر مدبارک دلیل شه طهر بين الهيزين چې طهر متخلل ولا موږ دي بارک چې دي کم طهر سور دې ډېر سمره دي دي خبرو باندې څه دلیل نشته نفقهای کرامو د خپل ماحول دیو جن یو سمجدار زنانه چې لګړې د دین خبر وي داغي سمج دا یو لوی د دې د پاره فیصله کولې بل زنانه چې سور پیری حیدرا شې دی لپته ولګی دا حیز دی او کدا استحاز دی د دې کې د زنانو عادت د دې تجربه مشاهده ته ډېر لوی څه دی ډېر لوی دخل له فقال د الله حبيب بيبي توي چې ته دې زنانه ته وایا لتن زور داد سوچ او فکر کې ګور خبره چاله اوس پر پیغمبر عليه الصلاه والسلام داد سوچو کې عدد الليالي والايام شمیر د شپو ورځو هغه ته كانت چې ودا ته حيزهن من الشهر چې پاغي کې بدی ته حيز راتلو د میاشت نه قبل ان يصيبها مخک د دینه چې ورسېدو دي تاغه چې رسیدلې دا د دې استهاز نه مخک خپل عادت ته سوچو کې او یک مثال په تور علماء لیکلي اسانه مسله دا کدینا عادت هیر دی نو دا دی خپل خویندو تا دا ترونونو تا خپل همزولو تا خپل نسب والا زنانو تا وګوري اکثر د زنانو د نسب و دا خپلوانو عادات فطرتی شور سره تقریبا موافقت لري نو ایدی رزو لگوره تو فیدا خلفت ذالک کل چه دغ رزی رستو پاتی شی فلتغتسل نداد غسلو کیه زکا حیث ختم شو سملت استسفر بی ثوبن ابیاد زان تیو جامو تڑی پجامی سرا اګوره استفسار دي ته وای چې زنانه څنګه د بيمارۍ په وخت کې ځان ته د پاکي دود پاره کپړه تړي بیا دې دا کپړه وتړي اب منځونه دې کوي رواه مالکن اگر دا بیا هر مستنو او دس کئی دا وقت پا تیری دو بد دی او دس ماتی سابی رواه مالکن و ابو داود و داریمی و روان نسائی و معناهو نگر دا مستحاضی حکم دا پاک زنانه گنتی دی مزبم کئی روجه بم نیسی، قرآن بم لولی، طول عبادات بم کئی، خاون بورت سر صحبت هم کئی، او دغه مرده چې هر موز ده پاره بنوی اودس کئی. واندی ابن ثابتن نبیهن جدیه قال یحیی ابن معین دا معین په فتحې د میم سره د معین دا یو د ائمه او د جرح او تعدیل نه ده د په یو سره ته 50مه هجری کې پیدا او په مدینه منوره کې وفات ده په 233 کې و او یا کال عمر یو او په کوم تختو چې پیغمبر ته غسل ورکړې شه او د دم پاغي غسل ورکړې شو هغه تختی موجود وي وا غسل علی اعواد النبی صلی الله علیه وسلم و هم علی سریره صلی الله علیه وسلم او د الله د حبیب کم کټو د جنازې نو هغه کې دی یوړې شو وې پلار ورته په لکونو روپۍ پرې خوي نو د ټولې پیسې ولګولې په علم حدیث باندې خپل خپل وګتو شپګلا کا حدیث لیکلو سته مئه الف اے دی خلق سور سور خواری دی دی دن پارا کڑے دا سی گتیم ننخارو کی پرتی دی چش پگلا کا حادیث اغی لکلی یو نیم لاک درهم ورته د پلار نه پاتیو دا هغه زمانی خبرې دي نن کدی یو نیم لاک درهم حساب کوی چې سبتی جوړیږي دا ټولې په علم حدیث لګولې دنه امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام احمد ابو حاتم ابو زرعا دې ټول د دنه روایت نقل کړي امام احمد صاحب بوی هر حدیث چی یحیی بن معین نه پیژنې یا حدیث نه لري دا د فن ماهر وکړ هر حدیث چی دې نه پیژنې پوښې چی حدیث نه لري نو وای وای یحیی بن معین چې جد عدی نم داغ دینارو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي كريم عليه السلام نا روایت نقل کړي انه قال في المستهذا چې دا الله حبيب فرمایلی په بار د شان د مستهذی زنان کی تدعو الصلاه آداب پریزی مز ایام اقرائها پرز د هیز د دی کی التي هاغ ورځې كانت تحيز فيها چې ودا چې دې ته بهز رات لپاغي کی اګوره اقرا و ثلاثه قرو ندا قرع مشترک دې بین الحيز والطهر دلته مراد حيز دې بیا به غسل کوي او بیا وت توزو عند كل صلاه هر مز وخت کې با او دس کوي وتصوم مستحاظه بارو جمنس یو مزبم کوي رواه ترمذی او ابو داود رحمهم الله حدیث ضعیف دی خو ورته شواهد دی وان حمنا بنت جهش داد زینب بنت جهش چې بی بی و د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داغي خور و د الله د حبیب خینه وا ادا د مصعب ابن عمر د نکاح د لان دی وا نو چې هغه شهید شو نو بیا طلحه ابن عبید الله په نکاح کې واغستا او دا صحابیه دا قالت دا فرمای كنت استحاز حیزه کثیره شدیده ما تب استحاز رات لو استحاز ډیر زیات بو ډیر وینا بوا ډیر زیات وینا بی بی فرمایي زم حضرت لا فاته النبی صلی الله علیه وسلم زنبی کریم علیہ السلام تراغلیوم نن خلق ازانانا او ځان نه چې اسید دروغ مسلمانان جوړ کړی د دین په مسلو شرمی اکه خزه په جن کې ټوله بربندي ګرځي په دې نه شرمی کې یو بازار لسودا لږی یا بابا تعویز وال لږی اے بھائی ګوره اے صحابی دا ټوله ځانانه چې راځه مکه ای د دې یوې صحابی د خپل خارو ته نه رسې پخپل پیغمبر علیہ السلام تراغلی استفتیه ما تینا د مسلی تپوس کولو و اخبروه و دخپل حال خبر می ورکولو فوجدته فی بیت اختی امی مندو پکور دخپل خور زینب بنت جهش کی فقلت ما هو يا رسول الله اني استحاز حیزتن کثیرتن شدیدتن عمق کی کم حیزتن پکا کسرید حاسرو او دلتم پا کسرید حاسرد ماتا حیز رازی حیز دیر زیاد سخ فما تأمرونی حبیبتا سماتا سوکم کوئی دی بارکی زما خو همیشه وینی جاری وی قد مناتنی الصلات معنی مزمنی کڑی و سویام او روجی را نمنی کڑی دی اعتاد دی دی خیال مطابقو دارگر چی استحاد روجاو مزمنی کئی خدا دی خیالو قال دا اللہ حبیبی انعوتو لکی الکرسف زتال بیان کوم دمالو چوئے مالوچ کې دا چې دا وینې پرا سمبالېږي اے زنانه کپڑا کی دي او د هیڅ پزې کې مالوچ کی دي فإنه یذهب الدم دا بمن کراوتل د وینې قالت هو اکثر من ذلک وی قربان غد دینم دی قال فت قال الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل ویتل لجام جوړ کا شدی اللجام دته استصفارم وای لکه د اس پخله کې واګی چې داس یو کپڑا د لنګ او پرتګیو بل طرف لکا او دغه کپڑا بیا د ځان د لاندې کا او دی بل طرف لیم راته او کا لکه څنګه چې واګې د اس په خوله کې وي دا سه حکم ورته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کو قالت اکثر من ذلک وی حبیب هغه د دینم زیاته د فتلجمی یعنی لنګ مونته جوړ کا وی هغه د دینم زیات رقال فتخی ثوبا وی د دې د لاندې سجامه کې د دا کم لنګ چې دیواله قالت اکثر من ذلک غد دینم ډېری دی انما اسج سجن وی زخمان وین روانی دی پروانی دو سرا و نبی علیہ السلام سامرو کی بی امرینی زرد زو حکم کم تا تپیو دو حکم نو سرا ایو هما سوناعتی کم یو چی دیو کنو اجزو عن کی حابتال کافی کی من الاخر دبلنا وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا وَكَتَ تَاكَتَ لَرِ پَدِ دُوَارُ فَأَنْتِ أَعْلَمُ نبیات پا خپل حال خپوئیگی قال لها دا اللہ حبیبی دیتو انما ها دی رکزت من رکزات الشیطان دا یو لطا دا دلت دا شیطان نا دا دا شیطان دلت نا یو لطا دا او دا غلطه ای چی سڑه زناور تور کئی ایتال زرر رسوله تکلیف رسوله اپا دی طریقی پتابانی دا دین کار او موز او دا گڑ وڈائی او دا حقیقتن دا شیطان دا لطو نیو لط دا استحاز فتحیزی ستت ایام نو سبعا شمیر کا ود حیز درز و شپگ رزی آو ایدہ او د شک د پار دے دا باز رواتونا ایدہ نبی علیہ السلام دیتو لشپگ او رزی وینو شارحینو لکلی ویدہ اعتبارو بالغالب من حال نسائی قوم حائے د دې د قوم د زنانو د شیوه د دې خورم د پیغمبر د نکاح اعلان دیوا د دې عادت مطابق وې یا یعنی ته اعتبار او کاغه چې ستا سره کم مماثلې زنانه دي سعادت ته عمر تا سره برابر دی قرابت برابر دی نو دین معلومیږي چې دا مبتدی او وایته اعتبار د غالب عادت او د زنانو کا حیث میرا وشپگ رضیا و رضی فی علم اللہ پیلم دا اللہ کی اے داستا و عادت تا واپس کی دل دا پاغس دی فی ما عالم کی علا لسانی چی اللہ در تا علم در کو زما پا جبا ادا پا جملو دا علم دا اللہ کی دیو دا شرع ندی خلقو تا ثم اغتسل دين پس غسل کا وزکه هیز لاړو ابیا د هر مزد پاره او دس کا حتا اداره ایت ان کی قد تو حورتی چوغورت چیت پاک شوی وستن قاتی او صفا ستر شوی فصلی نو مش کا 23 ليلتن درویش راضی او شپی کچره هیز دی ورزی صاحب کو نو درویش راضی مسکوا او 24 لیلتن یا سلیرش کشپک رزی دے حیزی صاحب کو وسومی روجنی صاحب این ذالک یزیو کی داتان کافی کی وکذالک ففلی کو کل شہر اندارنگی حرم یاشکوا کما تحیز النساء لکسنگ زنانو تحیز رازی وکما یتحرنا لکنگ سنگ پاکی گی میقات حیزی هن و تحر هن پنیتا دا حیز و پاکوالی ددوی دا پاغ احد الامرین کی یوی ورتو خیلو ابای و ان قوی تی او کچری طاقت دیوی الان تو اخیرین الزهرا چی دماز پخین مز رستو کی و تو عجلین العصرا و دمازی گرغ لگرام مخ کی فتغتسلین غسل بوکی وتجمعین بین الصلاتین الظهر والعصر پیو غسل بدا دوار منزون ادا کی خبری تا سوچ کوئی امر اول خداو چې او دس د هر مز د پاراو پس د دینه چې غسل وکي د هیز نشپګ ورځی تیری شي او دوی ممبر سو جمع بین الصلاتین نه په یو غسل باندې سپوی شوی پا خبر آبانی ابازی داسی ویلی وی امر اول غسل دے دا هر مزد پارا نو سوال نا دے دی خوب حدیث کی ذکر ندر آگلے او امر ثانی دا دے چی دو منزون دا پارا غسل دے وهذا دا جمع بین الصلاتین په یو غسل باندې اعجب الامرین الیا ډیر عجیب د دې دواړو کارونو نه د ماتا ګور دې کې دام رو تر چې مستحاضب غالب عادت د زنانو تر رجوع کوي دا با عالی بغا عادت د زنانو تسکی رجوع بکی اگر دا غسل د هر مز د پاره یا د جمع بین صلاتین د پاره پدی لازم نو داد الله حبیب د کمال طهارت د پاره د کمال طهارت د پاره دی تدا حکم کو رواه احمد و ابو داود و ترمذی و رحمهم الله الفصل الثالث درهم